Hola, molt bon dia. Després d'una matinada, altra vegada bastant freda, encarem un dimarts realment tranquil, un dia esplèndid amb molt de sol i amb temperatures una mica més suaus al centre del dia. De moment, però, repassem algunes mínimes. Ha fet fred aquesta nit, fins a 2 graus, la mínima d'As. Ahir, però, va ser d'un grau sota zero, 4 graus avui a Queixans, també a la Cerdanya, 5 graus a Arcalís, comencen a pujar les temperatures a alta muntanya, 8 graus a la Seu d'Urgell, 10 graus a Balaguer, 11 graus de mínima a Lleida Ciutat. Avui un dia molt tranquil, un dia de sol, un dia de bonança, tan sols amb alguns nuvolets decoratius, especialment a partir de la tarda cap a zones de muntanya, núvols inofensius i amb temperatures una mica més altes que ahir, entre 1 i 2 graus superiors. Avui esperem ja 28 graus de màxima a Lleida, 23-24 a la Seu d'Urgell o 22 graus a Andorra la Vella i a Puigcerdà.